ब्रज पाके चला था। लीट लकार में संप्रसारण होगा एक पक्ष में पहले, अर्ध धातुके में क्या होगा? ब्रज रूप देव रमण्य तरस्याम, तो वहाँ बन गया बभर्ज बभर्ज बभर्जतु बभर्जु आगे जिथ बभर्जतु भवज आगे आत्मनिपद में ही बनेगा। आत्मनिपद है हाँ, क्या बनेगा? बभर्जे भवज रम आगम पक्ष में हो गया। रम जब नहीं होगा ब भ्रस अगर नल व भ्रस नल होने पर संप्रसारण अभ्यास को संप्रसारण होगा भ्रज धातु नहीं हुआ। नित्य भाष से अभ्यास संप्रसारण हो जाएगा व भ्रज अग्रे अ ब्रभ्रश के सकार को तुष्णा से स हो जाएगा और जलान जस जैसे ज हो जाएगा तो क्या बनेगा? बभ्रज दो जकार होगा, एक तो धातु का ज है भ्रज में ज है और एक ज कहाँ से आया सकार बभ्रज जो ज है अभ्यास को संप्रसारण नहीं होगा। लिट्टी अभ्यास भेषाम बभ्रज अतुस आने पर वहाँ गीति रमागम बाधित्व संप्रसारण पूर्व प्रतिष्ठन अच्छा वो तो आगे आएगा। पहले यहाँ तो लीट लकार में कित है ना नहीं अतुसादी कित है नहीं, उनसे पहले संप्रसारण नहीं होगा किंतु बाद में संप्रसारण हो जाए सब बराबर हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार बनेगा बभ्रज बभ्रजतु बभ्रजु थल होने पर ईट विकल्प से बभ्रजित हो गया ईट पक्ष में, जब ईट नहीं होगा भ्रज के सकार का लोप होगा किस सूत्र से? अब धातु में क्या बना रहेगा? भ्रज भ्रज अग्र क्या है थ सूत्र क्या लग गया? स होने पर क्या सूत्र लग गया? टुनाटू क्या बनेगा? बभ्रष्ट बभ्रजित बभ्रष्ट आगे बभ्रजतु भ्रज ये हो गया लीट लकार हो गया आत्मन प्रदेश का अन्य पक्ष में आत्मन पद में क्या बनना था इसमें क्या बनना भेद क्या हुआ? बभ्रजे यहाँ हो गया बभ्रजे हाँ लूट में भ्रज भ्रज पाके ताने पर धातु अनिटे भ्रज के सकार का लोप हो जाए किस सूत्र से? तो जकार को हो जाएगा सूत्र क्या लगेगा? भ्रज वर्ष टुत्व क्या बनेगा? अच्छा लूट लूट लकार में आधे धातु के आधे धातु से भ्रज रूप राम पक्ष में तो हो जाएगा भ्रष्टा राम नहीं होगा तो भ्रष्टा आत्मनिपति में इस प्रकार बनेगा। लीट लकार में भी इस प्रकार राम आगम पक्ष में क्या बनेगा? भर जकार को स जकार हो जाएगा भ्रज के जकार हो जाएगा स किस सूत्र से और स को हो जाएगा क किस सूत्र से आगे सूत्र क्या लगेगा? आदेश प्रत्यय क्या बनेगा? भर्क्षति आत्मनिपद में भर्क्षते और जब रमागमन होगा भ्रज से स्को समय आदेश स लोप हो जाएगा भ्रज भ्रज के जकार हो जाएगा भ्रज सड़क सिक भ्रक्षति क्या बनेगा? भ्रक्षति आत्मनिपद में भ्रक्षते लोट लकार में क्या बनेगा? भ्रिज्यतु संप्रसारण हुआ किस सूत्र से? भृज्यतु बोलो इसको, भृज्यतु आत्मन पद में भृज्यताम भृज्य लौंग लकार में अभृज्यत आत्मन पद में जत विधि में भृजेत भृजत आश्ले में यासुट कीते किस सूत्र से? तो यहाँ किंगित्ति रमागम बाधित्वा संप्रसारण पूर्व प्रतिषेधे न असलिंग अर्धधातुक है किस सूत्र से? अर्धातु से रमागम प्राप्त है किस सूत्र से? और संप्रसारण किस सूत्र से प्राप्त है? की थे क्या किस सूत्र से? तो दोनों प्राप्त होने से यह पूर्व बलवान हुआ पर नहीं, ये वार्तिक से पूरे प्रतिशत है न, रमागम पर है उसके बाद करे संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण से भ्र के रक हो जाएगा री भ्रज सकार, अगर यह सकार हो जाएगा तो स्तुनाश्चु फिर यजसी क्या बनेगा? भृज्यात बोलो इसको, ये परसंबद्ध हो गया। आत्मनिपद में आधा तो पर में है तो रमागम प्राप्त है, हैं किति किति पर में है संप्रसारण प्राप्त है, हैं कितने हैं स्यूट पर में किति किति है नहीं, मैं पूछता हूँ स्यूट कितने हैं तो दूसरा कोई कहते हो बोलो, पर में किति किति है क्या? नहीं नहीं, उनसे यहाँ संप्रसारण प्राप्त है, हैं संप्रसारण प्राप्त नहीं तो रमागम होगा नित्य होगा विकल्प से? हाँ विकल्प से रमागम पक्ष में हो जाएगा भर्ज, भर्ज सी उठे भ्रष्ट सड़क से भ्रक्षिष्ट क्या मानेगा? और रमागम नहीं होगा तो भ्रक्षिष्ट, भ्रज के सकार रहेगा, भ्रज के सकार कहाँ जाएगा उसको? भ्रक्षिष्ट बोले इसको, भ्रक्षिष्ट भ्रक्षितात्व है लुंग लकार में अनिट है भ्रश्च ने बद ब्रजंत से वृद्धि हो जाएगी। सिच पर में अर्ध धातु के है अर्धातु से रमागम होगा नित्य, रमागम होगा जब रमागम होगा धातु क्या हो जाएगा? भर्ज, भर्ज होने पर वृद्धि करो बदब जलंत से वृद्धि, अभार्ज सिच पर में जकार हो जाएगा भ्रश्च भ्रश्च से स आगे से ख आदेश में क्या बनेगा? अभार्षित आगे बोलो अभार्ष्टाम सिच का लोप होगा किस से? जल जल बोलो इसको, अभार क्षीर अभार स्टाम ये राम पक्ष में राम जो नहीं होगा धातु क्या है? भ्रष्ट अगर सिंचे भ्रष्ट के सकार का लोप हो जाएगा उसको पूरा सब स्थान पर भ्रज रह जाएगा। और भ्रष्ट बच्चे से स सड़ो कसी शेक आदेश प्रत्यय और व्रत भजन तो बुद्धि क्या मानेगा? अभ्राक्षित क्या मानेगा? भ्राक्षित तामे अभ्राक्ष ताम परसम चला है ना तामे अभ क्षय कहेगा लोप हो जाएगा क्या मानेगा? अभ्राष्टाम बोलो, अभ्राक्षित अभ्राष्टाम अभ्राक्षित आत्मनपद में राम पक्ष में अभ्र क्षत क्या मानेगा, अभ्र क्षत क्या मानेगा, अभ्र क्षत है। अच्छा क्षत नहीं, स्विच का लोप हो जाएगा, लोपन से अभ्रष्ट क्या बनेगा, राम आगम पक्ष अभ्रष्ट बनेगा। हाँ बोलो, अभ्रष्ट अभर्क्षाताम अभरडम ज को जाएगा स और झान झे डुना स अभरडम अभर्क्षी अभर्क्षी वही रम आगमन नहीं होगा तो अभ्र अभ्रष्ट अभ्रष्ट अभ्रख्याताम अभ्रडम अभ्रक्षी लिंग लिंग लकार में परस्मै पद में रमागम होगा, राम पक्ष में क्या बनेगा अभ्रक्षत, राम नहीं होगा तो अभ्रक्षत, आतन पद में अभ्रक्षत अभ्रक्षत। आगे क्षिप प्रेरणे क्षिपति क्षिपते लिट में क्या बनेगा चिक्षेप चिक्षिपतु, आतन पद में चिक्षिपे चिक्षिपाते, लोट में क्षेपता धातु अनिट है, पांत में क्षिपने आता आता है तो अनिट हो गया कैसे, आप छुप छिप छिपाता है हाँ क्षेपता, लिंग लीट लकार में क्षेप्यति क्षेप्यते, लोट में हाँ आत्मनिपद में ये पता, लंग में अक्षिपद, विधिन में क्षिपेत क्षिपत, अश्वी में क्षिप्यात, लो आत्मनिपद में क्षिप शिव, वहाँ गुण पुगंत गुण होगा ना नहीं, बोलो पुगंत लघु पर से गुण होगा ना नहीं, क्यों नहीं होगा बोलो, यासुट है क्या पर मिकित कित है, यासुट है आत्मनिपद यासुट नहीं बोलो, हाँ लिंग सूचा आत्मनिर्भर से कित हो जाएगा, क्यों कौन किसको कित करेगा, लिंग को या स्विच को, हाँ जलादि लिंग से यहाँ जलादि लिंग है स्विच है, हाँ ठीक है क्या बनेगा क्षिप शिष्ट बोलो, लूंग लकार परसम पद में सिचे वृद्धि हो जाएगी, क्या होगा अक्षेप सीत आगे क्षेप है अक्षेपताम अक्षेप सुहु वृद्धि हुई या गुण हुआ कहाँ, सब स्थान में श्री जी का श्रवण कितने स्थान पर नहीं हुआ, तीन स्थान पर श्रवण नहीं हुआ, उसका रूप बोलो क्या क्या रूप है, हैं हाँ हाँ श्री जी नहीं है कैसे और कहीं लोप नहीं हुआ बोलो, हाँ लिंग लकार में अच्छा आतन पद अक्षिप्त बोलो, गुणा नहीं हुआ पुगंत, हाँ सिच कित हो गया क्या सूत्र, हाँ लिंग लकार में पुगंत गुणा होगा, लिंग सिच आतन पद से कित नहीं करेगा, अक्षय अक्षेप सियात आतन पद में अक्षत, आगे क्या धातु है कृष विलेखाने कृषति कृषति लिट में क्या बनेगा चक्रस चक्रिशतु आत्मनिपद में चक्रिशाते, लूट में बनिया क्रष्टा कर्ष्टा दो हो गया, क्या सूत्र लगेगा क्या सूत्र? अनंतात से चरदुपद से अनंत श्याम क्या करेगा? अम अम होने पर क्या रूप बनेगा? क्रष्टा, और नहीं तो पुगंध गुण हो जाएगा, क्या बनेगा? कष्टा। लीट लगा में इस प्रकार उभय पद है ना, आत्म पद में हो इसी प्रकार लीट लकार में करक्षति क्रक्षति, आत्म पद में हाँ लोट में क्या बनेगा? कृषतु कृषत, आगे आत्मन पद में कृषताम, आत्म लंग लकार में अकृषत अकृषत, विदर में कृषत यथा, असली में बोलो परस मधु गुण नहीं हुआ, आत्मन पद में यहाँ रमागम होगा नहीं है, कित होगा, कित किस सूत्र से होगा है, कितन से रमागम नहीं हुआ, झला दो क्या सूत्र? अनंतात चार दुपद श्या वहाँ झला दो, अकित कहा है तो रमागम नहीं होगा, न रमागम से क्या बने, एक रूप बनेगा कृच्छिष्ट, बोलो अच्छा। यहाँ सीच विकल्प से होता है, यहाँ प्राप्त सले के बुधात अनिटक्ष सलंत है अनिठन से क्ष प्राप्त है, और एक सूत्र है स्पृश मृष कृष त्रिपद रिपाम चले है सीच बाबाच्य, एक वक्य में सीच होगा, हाँ इसमें भारतीय है सीच होगा, सीच होने से एक पक्ष में क्ष होगा, सीच पक्ष में कीत नहीं है, कीत नहीं सिच पक्ष में परसिंपति में कितने उनसे आम आगम हो जाएगा, नित्य होगा किस सूत्र से? हाँ दे दिया सिची आम बा आम पक्ष में रूप बन गया बद्रज हंत सुबुद्धि अक्राक्षित, बोलो इसको अक्राक्षित ये आम पक्ष में, आम नहीं होगा तो बदब वृद्धि है अकार क्षीत क्या बनेगा, बोलो अकार टाम अकार ये हो गया परसिंपद में सिच पक्ष में, हाँ सिच पक्ष में, और जब सलेगुदादंट स होगा सहन से वृद्धि नहीं होगी किते तो क्या बनेगा अकृक्षत, क्या बनेगा बोलो ये परस्मृत हो गया, आत्मनिपद में कित हो जाएगा किस सूत्र से? कितन से आम है नहीं होगा, नहीं होगा तो वहाँ एक पक्ष में हो जाएगा, अच्छा ये सीज विकल्प से है ना, हाँ एक पक्ष में हो जाएगा सल एक बुदा दंड स, और सीज पक्ष में क्या बनेगा अक्रे हाँ अकृष्ट अकृष्ट हाँ अकृक्षादाम अकृक्ष अकृष्टा अकृष्टाता अकृड्वम अकृक्षी, जब क्ष होगा अकृक्षत क्या बनेगा बोलो अकृक्षाता अकृक्षतम अकृक्षा वही अकृक्षा मही आता में क्या बना क्या सत्य लगा सत्याची, आगे लिंग लकार में परिश मधुर बनेगा क्या बनेगा अमागम होगा, हाँ क्या बनेगा अकर्षत और अक्र है दोनों अकर्षित हो गया। आम पक्ष में क्या बनेगा? अक्रक्षत। अम नहीं होगा तो आत्मपद इस प्रकार अकर्षत अक्रक्षत। हाँ ये हो गया गृषंत। ऋषि गतु परसिमदे ऋषति बन गया। लीट में ऋष ऋष नल हुआ, उरत हलाय से अभ्यास में और रहेगा, फिर अतः आ हो गया। आगर ऋष है, नकार कहाँ से आ गया? द्विहल है, ऋष में री है ना, द्विहल कहाँ है? रावर री में हाँ क्या है? हाँ गुण हो जाएगा, गुणहन से अरोहन से ऐसे होता है। ये तो अनाले में तो गुण हो जाएगा, अतुष में, अतुष में तो गुण नहीं होगा, वहाँ नोट नहीं होगा। रिकार एक देश है, हाँ हाँ नेट विधो नोट विधो रिपार एक देश रेपो हरतन गृहते। तो एक देश रेपर सकार होते द्वल हो जाएगा, नोट हो जाएगा आनर्स। बोलो आनर्स आनर्स धातु क्या है? ऋष धातु। लूट में क्या बनेगा? धातु सेठ है, ऋष धातु आता है नहीं? ऋष धातु अनर्षित अर्षिता रूप है अर्षिता। और लीट में अर्षिष्यति, लोट में ऋषतु, लंग में अर्षत, असली में ऋष्यात, लुंग में अर्षित। वृद्धि हो गई, वृद्धि होगी बात बज। बोलो क्या गुण होगा? बोलो गुण होगा ना नहीं? गुण होगा हैं? अब फिर गुण होगा तो वृद्धि क्यों नहीं? हाँ ठीक, गुण हो जाए। गुण होने पर क्या बनेगा? आर आर शीत इटाइट लोप हो जाएगा। आर शीत आगे आर्शिष्टाम लिंग में आशिष्यत आगे है जुस्सी प्रीति से बने हो आत्मनेपद चतर जुसते। लिटल में क्या बनेगा? जुजु से जुजुराते। लोट में जोशिता, लिट में जोशिष्यते, लोट जुसताम। बोलो बोलो जुसताम, बोलो जुसताम लंग में अज सत। बोलो क्या? बोलो अज सत भित्र में दुषेत, आश्रय में ज्योतिषिष्ट। गुण हो जाएगा, गुण नहीं होगा धातु सेठ है। क्या बनेगा? जोश। बोलो लुंग लकार में अजोशिष्ट, लिंग में अजोशी स्यात। ओ बीजी भय चलने यो हो, ओकार की संज्ञा करने के कोई सूत्र है? उपदेश है। और जी में ई भी क्या धातु रहेगा? बीज, बीज उद्पूर्व ब्राह्मण उत्पूर्व उद्बीजते, उद्बीजते आगे बोल रूप उद्बीजते आताम आताम में क्या सूत्र लगेगा? कोई सूत्र लगेगा विशेष? आतंकित ध्यान रखना, लीट लकार में क्या बनेगा? उद्विबीजे बोलो, उद्विबीजे धातु सेट है। लूट लकार में गुण होना चाहिए ना? नहीं, पुगंध गुण, पुगंध गुण प्राप्त है। लूट लकार में गुण प्राप्त है नहीं प्राप्त है? क्या है आश्चर्य होता है ना, रूप में, रूप में गुण नहीं ना प्राप्त है क्या? बीज अगर ताय एट करेंगे तो पुगंध से गुण प्राप्त है ना? नहीं है, हाँ प्राप्त है। डरना क्यों? रूप देख रहे क्यों बोलते? विजय इट विजय पर इलादि प्रत्योगितिपत, विजय से पर इलादि प्रत्योगितिपत हो गया। गीतिपत होने से क्या कौन से करेगा? पुगंध गुण होगा हैं, तो क्या बनेगा? उद्विजिता। मध्यम पुरुष बोलो, लीट लकार में क्या बनेगा? उद्विजी श्यते, पुगंध गुण नहीं होगा। क्या सूत्र लगा? कि हाँ आगे लीट लकार उद्विजी श्यते हो गया। लोट में उद्विजताम, लंग में उद्विजत, विधि में उद्विजेत, आश्रय में उद्विजी शिष्ट, गुण नहीं होगा। उद्विजी शिष्ट लिंग लकार में उद उद विजिष्ट, उद विजिष्ट बनेगा, गुण नहीं होगा। लिंग में उद विजि श्यत, उलजी उलजी व्रीड़ायाम लज्जार्थ में उलजी लज है लजते लजते लेजे, क्या सूत्र लगा? लज्जते का लीट में क्या बनेगा? धातु क्या है? लच्च, लच्च सकार को सोचना चुत्व हो गया। स होने पर फिर झलाम जैसे क्या बनेगा? ज, दो जकार हो गया। लज्जते लिट में लज्जे, लूट में लज्जिता, और लज का भी लज्जिता बनेगा। लंग में क्या बनेगा? अलजत अलज्जत, असली में लक्षिष्ट, धातु सेट आनी थी सेट है। लज्जिष्ट लज्जिष्ट, लोंग में अलजिष्ट अलज, लिंग में अलजिष्यत अलजिष्यत। अथ परस्मै पदना उभरस्तु चेतने तुदादिव्य स होता है। स सर्वतु है क्या? हैं है गीत है, संगीत है, गीत उनसे संप्रसारण हो जाएगा। ब्रश का ग्रही ज्या सूत्र बोलो, गीत पर संप्रसारण से ब्रश के रक हो जाएगा। री बन गया संप्रसारण से पूर्व वृक्ष बन गया। अब री के वकार को भी तो संप्रसारण प्राप्त है। हाँ न संप्रसारण वृक्षति बन जाएगा। क्या बनेगा? वृक्षति। ये परश मध्य लीट लकार में वृक्ष, वृक्ष नल, नल है कीत नहीं है, संप्रसारण नहीं होगा। तो वृक्ष वृक्ष नल हुआ। फिर लेट्य अभ्यास से भेषाम, किसको संप्रसारण होगा? अभ्यास को संप्रसारण। अभ्यास में क्या है? वृक्ष है, र में रग होगा री। फिर क्या सूत्र लग गया? उरत हलाई से हो जाएगा। क्या रहेगा? व व्रच, अव्रच बना। अभी यहाँ बकार को संप्रसारण हो जाए लिट्टे भाषा से भैसाम सूत्र से। पहले संप्रसारण हुआ था र को री, वह अभी व को ऊ हो जाएगा। होगा ना नहीं, न संप्रसारण संप्रसारण निषेध करेगा पर में संप्रसारण हो तो संप्रसारण तो रह को रि हुआ रि कुर तो हो गया पर में संप्रसारण नहीं है न संप्रसारण संप्रसारण निषेध नहीं करेगा तो बकार के फिर संप्रसारण हो जाएगा। अच्छा प्रश्न पूर्वी तो ये लगे अजादेश हो तो अजादेश स्थानीय निषेध करेगा। अजादेश कौन है? अजादेश री के स्थान पर आदेश हुआ और किंतु परनिमित्तक है क्या? क्या सूत्र है? क्या पर क्या आदेश हुआ? कौन आदेश है परनिमित्त अजादेश किस सूत्र से हुआ? उरत हाँ क्या पर क्या है प्रत्यय मालूम है? लेट नहीं है, लेट को मान कर नहीं, किंतु प्रत्यय कहना क्या जरूरत है? प्रत्यय की अनुवृत्ति भी नहीं हुआ मालूम है, पहले आया था प्रत्यय पर क्या क्या जरूरत है? अभ्यास को करना पर तो प्रत्यय रहेगा, वो प्रत्यय पर नहीं हो अभ्यास कहाँ होगा? अभ्यास को करना संप्रसारण पर में प्रत्यय चाहिए, प्रत्यय नहीं तो नहीं होगा, कहाँ ऐसा है प्रत्यय पर भी नहीं मिलेगा। ये अंग से आक्षिप्त तो होता है, अंग अधिकार में है, अंगाक्षित होने का पर में प्रत्यय रहेगा, वहाँ पर निमित्तक बनाने के लिए ही प्रत्यय वृत्ति में दिया अभ्यास रिवन से अत्याद प्रत्यय प्रत्यय पर में चाहिए तभी पर निमित्त अजादेश होगा। यद्यपि प्रत्यय इसकी अनुवृत्ति नहीं है, अंग अधिकारण से अंग से आक्षिप्त तो होता है, अंग कब होगा? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय प्रत्यय पर अंग संज्ञा है, इसे प्रत्यय पर में होने से पर निमित्तक अजादेश हुआ। परनिमित्त अजादेश कौन हुआ? उरत सूत्र से री कुछ अ हुआ, अत के अपर अपर राष्ट्र रूप है जो अ रहा वो स्थानीय तो हो जाएगा, अजादेश है। अजादेश मतलब अच स्थान में आदेश हुआ, और क्या अच क्या है? री को हो गया अ, वो स्थानीय तो हो जाएगा, रित्व रित्व से वो संप्रसारण है, अकार स्थान पर क्या जाएगा? रित्व धर्म संप्रसारण तो धर्म री तो न संप्रसारण संप्रसारण से ध्वन से वह भ्रश्च बनेगा। उरत सूत्र में आया था, उरत में प्रत्यय क्यों तो दिया नीचे वब्र उसका दिया वब्रश्च यहाँ दे दिया थोड़ा नित्यभाष स्थित संप्रसारणम रेप सरिकार उरत तस्य च परस्मृति स्थानीयवद भावाद न संप्रसारण संप्रसारणम निषेध होगा हैं न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा इति वस्य उत्तम न वस्य तो क्या है? वकार को संप्रसारण हो तो क्या होता? उकार होता, वो हो जाएगा नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा? वब्रश्च बोलो इधा तो चेट अनिटे वब्रश्चु उकार उदिते विकल्प सीट होगा बोलो वब्रश्च थाल में ईट पक्के हो गया बब्रश्चिव ईट जब नहीं होगा बब्रष्ट लूट लकार में ईट होगा नहीं होगा विकल्प से ईट पक्ष में क्या बनेगा ईट नहीं होगा तो भ्रष्टा लीट में वृक्षि क्षति ईट ईट नहीं होगा तो वृक्षति लोट में वृक्षतु वृक्षतु लंग में अवृक्षति विधिन में आश्रय में संप्रसारण होगा क्या बनेगा? वृश्यात लोंग में लोंग में बद ब्रजहलंत से ईट पक्ष विकल्प से ईट ईट पक्ष में वृद्धि नहीं होगी क्या बनेगा? अवरश्चित ईट नहीं होगा तो वृद्धि हो जाएगी क्या बनेगा? अवराक्षित बोले इसको अवराक्षित अवराष्टाम लिंग में अवृक्षिष्यत और अवृक्षत व्यच व्याजी करणे ये भी ग्रहिज्या विचति आता है संप्रसारण से विचति हो गया लेट में विव्याच लिखा है संप्रसारण किसको हुआ अभ्यास हो किस सूत्र से विव्याच में विविचत्व में किसको संप्रसारण हुआ धातु पर संप्रसारण क्यों होगा परम की थे किस सूत्र से कीतन संप्रसारण हो गया धातु हो गया क्या धातु बन जाएगा विचि विविचतु विविचु हो तो बोलो इसको विव्याच विविच विव्यचित यहाँ अभ्यास संप्रसारण है विव्यचित नहीं धातु ये सेठ यहाँ विव्यचित विविचतु हो उत्तम पुरुष में पहले वृद्धि पक्ष है या पहले हर्ष पक्ष हाँ तो क्या बनेगा विव्याच विवच लूट में व्यचिता लोट में लोट में क्या बनेगा विचतु आसन में विचार संप्रसारण होगा हाँ लंग में लुंग लकार में जब दो रूप बनेगा क्यों अतोहला दे लघु अव्याचित बोल रूप अव्याचित और अन्य पक्ष में वृद्धि नहीं होगा तो इसे बन जाए अव्याचित अव्याचित ये एक सूत्र है व्याचे कुटादितम अनसी व्याची धातु कुटादि होने से गांव कुटादि पर निगित गीत हो जाना चाहिए अनसी जो कहा है अनसी परिदासन किरण मात्र विषयत्वात् व्यचे है कुटादितम अनसी असी न कृत प्रत्यय पर रहते कुटादि होगा तो कुटादि उनसे गांव कुटादि पर निगित संप्रसारण होगा अनसीकरण से परिदास किया तद्भिन्न तसदृश असभिन्न असदृश कृत प्रत्यय पर होते कुटादि होगा या नहीं है अभी उच्छे ऊंचे धातु ही यदि तो नुम धातु नुम हो जाएगा नकार को अनुसार प्रश्न क्या होगा यह उंचति बनेगा उंचति लिट में क्या बनेगा हाँ क्या सूत्र लगे आम करने के लिए याद इस गुरु मतो निश लोट में उच्छिता लिट में उच्छिति लंग में अंचत बिदने में आसन में नकार का लोप हो जाएगा की थे या सुट हैं लोप होगा नहीं क्या रूप बनेगा उंचात लुंग में औंछे बोलो इसको औंछे लिंग लकार में औंछित आसनी हो गया था ऊंची आगे धातु ऊंची विवास विवास का समाप्ति अर्थ है इसका भी निया उच्छति लेट में उच्छांचकार लूट में उच्छिता लंग में औच्छत आसन में उच्छात लंग में औच्छित लिंग में और शिष्यत आगे रिच्छ धातु आएगा ओम मृता वसा।